Szóval Máté evangéliuma, 26. fejezet, és az első verstől fogom felolvasni a 13. versig, jó? Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Ekkor összegyűltek a főpapok, és az írástudók, és a nép vénei, Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között. Mikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette ezt, kérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, a temetésemre készítette elő. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Imádkozunk még egyet. Drága Atyám, köszönjük neked az igédet, és köszönjük, hogy a te igéd az igazság, és köszönjük, hogy ezt tanulmányozhatjuk, és köszönjük, hogy az ige megmos minket, köszönjük, hogy az ige az megetett minket, táplál minket, és köszönjük, hogy a te igéd az szabaddá tesz minket. És köszönjük, hogy a te igéd az olyan, mint a méz a mi lelkünknek, és köszönjük, hogy most ezt megnyithatjuk, és tanulmányozhatjuk. Kérlek, Uram, hogy szólj mindnyájunk szívéhez, azon a módon, ahogy éppen kell, ahol tartunk veled, ahol vagyunk. Taníts minket, bátoríts minket, és vigyél előre, Úr Jézus, a te nevedben. Amen. Szeretném összehasonlítani ebben a történetben mindazt, amit látjuk, hogy tesznek a főpapok, ugye a nép vezetői, és amit majd tesz ez az asszony, ahogy oda megy Jézushoz, és ebből a alabástrom tartóban lévő kenetet Jézus fejére önti. Ugye először is nézzük meg egy picikét ezeket a főpapokat, vagy írástudókat, a nép véneit. Ugye ezek azok a vallásos emberek, akikkel Jézus soha nem volt valami jó kapcsolatban, és ha ma itt lenne ezen a bolygón, vagy ebben az időben, akkor ma ugyanez lenne, és valószínűleg ugyanígy biztos, hogy nem lenne velük jóban. És lehet, hogy sokszor hallod ezt a szót, hogy vallás, meg vallásoskodás, és talán itt tőlem is már nem egyszer lehetett hallani. És így arra gondoltam, hogy egy picit hadd beszéljek erről, hogy valójában mit is takar ez, amikor azt mondjuk, hogy vallás, vallásoskodás, hogy ezek csak vallásosak voltak ezek az emberek. Nagyon sokféleképpen lehet ezt magyarázni, vagy biztos, hogy sok módon meg lehet ezt magyarázni, vagy közelíteni, hogy milyenek is. De próbáltam csak én nagyon egyszerűen, hogy mégis milyenik, mire is gondolok, amikor ilyen emberekről beszélek én. Én magam azokra használom ezt a kifejezést olyan emberekre, akiknek valójában nincs egy élő, egy valóságos kapcsolatuk Istennel. Pusztán csak valami külsőségesség, valamilyen személytelen együttlét, vagy valami kapcsolatról szólhat ez. És tudjuk, hogy maga a kereszténység, maga, amit Jézus akar az emberrel, az ugye egy kapcsolatról szól. És ez nem csak valamiféle adottság, vagy egy beleszületett valami, amint például mi állampolgárságunk, mi beleszületünk, és akkor mi magyarok vagyunk, beleszületek, és én keresztény vagyok. Tehát ez ugye nem így működik. Ez nem lehetséges így, hogy én akkor keresztény vagyok, és akkor minden rendben van az én életemben. És ugye azt látni itt az igében is, hogy ezek az emberek úgy élték az életüket, hogy egy bizonyos határon belül mozogtak úgy Istennel, és addig a határig tetszett nekik mindaz, amit az ige, amit Isten mondott, ami nekik kényelmes volt, ami még ők így el tudtak fogadni. És valójában úgy érték az életüket, és Jézus is mondta ezt nekik, hogy a hagyományaik szerint, és a hagyományok már fontosabb lett, mint maga Istennek az igéje. És valójában ez a vallásos élet is egy ilyen lehet, amikor valaki csak ezt egy hagyományból, egy szokásból követi. Azért, mert ezt tették a szüleim, a nagyszüleim, és ugye így neveltek engem is. Engem a szüleim soha nem neveltek vallásos módon, ugye én még a régi rendszerben nevekedtem fel, és akkor a szüleim például meg sem keresztelhettek engem, mert olyan munkahelyen dolgoztak, hogy hát bizony ezt nem nézték jó szemmel. Aztán már elmondtam többeteknek, hogy a nővéremet is például titokba keresztelték meg, ugye még babaként, bevitték a templom hátsó bejáratánál titokba, és akkor így volt egy ilyen, bezárták a templom ajtót kettőre, besötétítették, lekapcsolták a villanyokat, és ugye ilyen volt. És engem aztán később már meg sem kereszteltek. De ugye valaki, meg ugye igen, és ugye így érte, vagy így látta ezt a szüleitől, ezeket a hagyományokat követve. És ugye nagyon sok ember így él, és valójában csak egy ilyen vallásos, egy ilyen külsőséges életet élnek, de valójában ugye Istenhez nincs semmi közük, mint ahogy itt látjuk majd, hogy ezeknek az embereknek sincs valójában Istenhez semmi közük. És ugye nagyon fontos, hogy Isten soha nem egy ilyen rendszert akart kialakítani, vagy létrehozni az emberrel. Ő nem egy olyan rendszert akart létrehozni, ahol na, kitaláltam egy csomó szabály, törvényt, és akkor ezeket betartjátok, csináljátok, és akkor ennyi. Mindig végig látjuk az igében, akár az Ószövetségben is, hogy szükséges volt hozzá a szív, az a belső kapcsolat, az a valóságos kapcsolat. Nem valami külsőség, nem csak valami cselekedet, egy szokás, hanem fontos volt az a szív. És ugye ezért volt például Istennek egy kedvence Dávid, mert ő egy szíve szerint való ember volt, aki lehet, hogy sokat botladozott, mert sok butaságot csinált, de megvolt az a vágya, hogy olvasod az ő zsoltárjait, ott látod benne ezt a tüzet, azt a szerelmet, azt a szeretetet Isten felé, benne volt az a buzgóság, az odaszánás, az a kapcsolat, hogy ott van valami, hogy Dávid úgy beszélt Istenről, úgy beszélt az ő vele való kapcsolatáról, hogy az tényleg, az ott volt, ott történt valami. És ugye épp ezért volt Istennek Dávid egy kedvence, úgymond, mert ilyen volt Dávid szíve, hogy nem csak külsőben, nem csak ilyen vallásos életet élt, nem csak megtette mindazokat, amiket a törvény mond, hanem Dávid szerette Istent, szeretett vele lenni. És ugye az ember pedig, ahogy látjuk az évszázadok folyamán, ugye mindig úgy alakította ezt a vallásos rendszert, hogy valójában ugye ebből Isten kimarad. És úgy alakította, hogy neki jó legyen, és neki kényelmes legyen. Mindig annyit engedett Istennek, ami mindig az embernek kényelmes volt. És addig engedte ezt, még ő maga, az ember, ugye érvényesületett benne. És addig, amíg ez úgy látszott, hogy az ember milyen nagyszerű, és mennyire különleges, amit tesz. Ha megnézzük úgyból csak az evangéliumokat, akkor azt látjuk ezeknél a farizeusoknál, írástudóknál, hogy ők nagyon szerették ezt a külsőséget. Ők nagyon szerették, ahogy az emberek köszöntik őket, hogy az emberek tisztelik őket, hogy itt jönnek az az írástudók, a vének, a tanítók, a mesterek szerették ugye az első helyre beülni. Itt nekik van föntartva a hely. És ugye ők szerették ezeket ahogy az emberek így felnéztek rájuk. És Jézus ugye rájuk is pirított néhányszor. De ugye az a baj ezzel, hogy ugye soha nem kellett hozzá a szív. Hogy a vallás az mindig távol maradt valójában Istentől. És azt látjuk, hogy a vallás, tehát ez a vallás, ez mindig el akarta pusztítani Istent és az ő munkáját. A vallás az el akarta pusztítani Jézust. Ezt látjuk itt is, ezekben a versekben, hogy ezek a főpapok, az írástudók, a nép vénei, ezek összegyűltek, összefogtak, és azt mondják, hogy elfogjuk, elpusztítjuk, meg fogjuk ölni Jézust. És azért, mert ugye, amit Jézus hirdetett, az túlment azon a határon, ami nekik már kényelmes volt. Ugye abból már ki kellett volna jönniük és mozdulniuk. Ugye az már egészen mást jelent, mint amit ők gondoltak. És majd látni fogjuk, hogy mit jelent az igazi Istennel való kapcsolat. Kicsit néztük Dávidnál, de majd látjuk ennél az asszonynál. Tehát végig ezt látjuk az igében, hogy el akarták mindazok, akik ezt a kapcsolatot, ezt az valóságos kapcsolatot képviselték, vagy akarták, vagy meg akarták reformálni az életüket az Izraelnek, akkor azokat folyamatosan üldözték. Ugye a prófétáikat, azokat mind üldözték, és megölték őket. Ugye Jeremiást bedobják a kútba, és sorolhatnánk tovább végig, hogy végig üldözték azokat a prófétákat, akik hozták az üzenetet Istentől, hogy térjenek meg, hogy ne csak ezeket az ünnepeket tartsák meg. Ugye ott van Hózseás, akinek ugye el kellett vennie egy prostituáltat, hogy megmutassa Isten ennek a népnek, hogy egy házasságtörést követtek el ő ellene. Hogy valójában ezt tették, hogy ők kötöttek egy szövetséget, de megcsalták Istent. És ugye így mutatja Isten meg a népnek, ugye Hózseáson keresztül. De nem fogadják el. És Hózseás is mondja, hogy ugye ne csak ezzel ezeket a törvényeket, az ünnepeket tartsátok be, mert utálom őket, ezt mondja az Isten, hogy gyűlölöm őket, hanem Isten ezt a szívet akarja, azt a megtöretett, alázatos szívet várja. És ahogy látjuk például még a korábbi, de Pál apostolnál, akik ugye korábban Saul volt, ugye ő is mit tesz? Üldözi az egyházat, üldözi Jézust. És a damaszkuszi úton Jézus megszólítja őt. És mit kérdez tőle? Hogy miért üldözöl engem? De ez volt végig ezekben az emberekben. Hogy miért? Hogy üldözték Jézust, és üldözték az ő követőit. És ugye ez volt később is. Megyünk tovább az évszázadokba, a reformációba, és bárki is, aki próbálta ezt megreformálni, próbálta ezeket a vallásos, üres cselekedetektől elfordulni, és az igéhez vezetni az embereket, a valóságos kapcsolatba Jézussal, azokat mindig üldözték. Mindig megpróbálták elpusztítani. Ugye a nagy reformációsnál Luthert, vagy Calvint, hogyha néztétek például, vagy olvastatok az életéről, vagy megnéztétek a filmet Lutherről, ez egy nagyon jó kis film, akkor ott is láthatod, hogy micsoda üldöztetésben volt rész, és hogy mennyire el akarták őt pusztítani. Mert ugye ez kimozdítja az embereket abból a megszokottból, és egy ilyen kényelmetlen helyzetbe teszi őket. Tehát Isten azt akarja, hogy ne egy vallásos életet éljünk, ne csak ebben a rendszerben, amit megszoktunk, amit mi akár szüleinktől, vagy mi magunk kialakítottunk, és ugye beletesszük Istent egy dobozba, hogy ez a mi Istenünk, eddig hagyom őt munkálkodni az én életembe, és akkor így ez az én kapcsolatom Istennel. Isten meg nem ezt akarja. És Isten ki akar törni ebből a dobozból, és azt mondja, hogy én nem akarom, hogy így gondolkozz én rólam. Hogy ez a kapcsolatunk ennyi, vagy csak ennyi lehet. Hanem ennél sokkal több, és sokkal különlegesebb lehet. Nagyon érdekes, hogy itt vannak a nép vezetői, akik mindent megtesznek azért, hogy elpusztítsák Jézust, de nagyon érdekes, hogy nem akarják az ünnepnapon megölni őt. Ugye ott volt, jött a Páska ünnepe, a Húsvét ünnepe, és nagyon, tehát ilyen kínosan ügyeltek arra, hogy hogy a Jézusnak a megölése az ne az ünnepre essék. Féltek a lázadástól, de mégis azt látjuk, hogy mégis akkorra esik Jézusnak a megölése. Ugye ekkor ünnepelte a zsidó nép azt, amikor ugye Isten kihozta őket Egyiptomból, és jött a tizedik csapás, és ugye azt kellett, hogy a családok ugye levágtak egy bárányt, megkenték a bárány vérével az ajtó, a bejárati ajtójuknak a ajtófélfáját, meg úgy mondanánk, a szemöldökfát, ugye megkenték vérrel, és amikor Isten átvonult Egyiptomon, akkor az a ház az megmenekült. De ahol ez a vér nem volt felkenve, ott az elsőszülött meghalt. És ugye erre emlékeztek ezen az ünnepen. És ugye nem akarták, hogy Jézus ekkor halljon meg. Viszont Isten meg úgy tervezte, hogy Jézus pontosan ezen az ünnepen halljon meg. Mert ugye ő az a igazi Páska bárány. Ő az a húsvéti bárány, aki fel lett áldozva a mi bűneinkért. Az ő bűneikért és a mi bűneinkért is, hogy mi megmeneküljünk. Hogy az életünkben ott legyen az a vér. Ott legyen az életünk házának ajtaján Jézus vére. Hogy megmeneküljünk. Istennek ez volt a terve, és ez egy gyönyörű dolog, hogy az emberek próbáltak ebből ugye, valahogy kimozdulni, hogy ne ekkor történjen meg. De Isten hatalma, Isten akarata sokkal nagyobb, hogy ez így megvalósuljon. És ezt látjuk, hogy így is történt, és azon az ünnepen halt meg Jézus a mi bűneinkért. És milyen nagyon érdekes, hogy tovább nézzük ezeket a verseket, hogy itt van ez a vallásos szervezkedés, hogy Jézust elpusztítják, közben mit csinál Isten? Mit csinál Isten báránya? Azt olvassuk a 6. versben, amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt. Ez annyira fontos, hogy megértenünk Istenről, hogy mindeközben Jézus pedig ott van egy leprásnak a házában. És tudjuk, hogy a Biblia a bűnt a leprával illusztrálja. És ez egy nagyon jó illusztráció. Ez egy nagyon jó, nagyon találó. Tényleg nem lehetett volna jobbat találni erre. És ugye semmi nem illusztrálja jobban a bűnt, mint ez a fajta betegség. Ugye ez a betegség, ez megtámadja az idegvégződéseket, és az embert érzéketlenné teszi. És sajnos, aki ezt a betegséget elkapja, nem fogja érezni a fájdalmat például, megvághatja magát, megégetheti magát, belerúghat a ajtófélfába, és nem fogja... Nem érzi a fájdalmat, ez történik vele. Ugye hát ez képzelheted, hogy ez milyen veszélyes lehet, hogy bármi történhet veled, nem érzem, és ugye elvérezhet, hogy valami fertőzést kaphat, vagy bármiféle dologban meghalhat. Mert ugye nem érzi, hogy baj van, hogy veszély van. És nagyon érdekes, ha ebbe belegondolsz, hogy Isten hogy teremtette az embert. Isten úgy teremtette az embert, hogy érezze a fájdalmat. És ugye azért, mert ez egy figyelmeztető jel. Ugye én most kicsit ilyen torokfájós, orfolyós, gyengeség, tehát ilyen betegség. És ugye érzem a fájdalmat. És mit teszek? Ugye sok tea, C-vitamin, nem tudom, mindenféle ilyen torokfertőtlenítő, aspirin, ugye nyomom magamba a vitaminokat, a gyógyszereket, mert ugye tudom, hogy hát szükségem van a testemnek gyógyulásra. És csak képzeld el, ha nem érezném ezt a fájdalmat, akkor mi történne velem? Ugye akár egy ilyen egyszerű kis betegség is teljesen tönkretehetne, és elpusztíthatna. Ugye nagyon jó a fájdalom. Ugye ez kicsit furán hangzik, de a fájdalom az fontos, mert ugye a testünk így reagál, és így mutatja meg, hogy szükségünk van orvosra, szükségünk van segítségre, szükségünk van valami megoldásra, hogy ez javuljon, vagy meggyógyuljon. És az, ami bármit is fáj, annak örülj. Mert azt jelenti, hogy élsz. És hogy a szervezeted jól működik, és egészséges vagy. És ugyanígy igaz a lelki dolgokra is. És talán ez még rosszabb, vagy még inkább fájdalmasabb, vagy még inkább ilyen nehezebb dolog, mert ugye utáljuk ezt a lelki fájdalmat. Ugye ezek a lelki sebek talán még nehezebben gyógyulnak, mint a testi dolgok. És utáljuk, amikor ugye megbántanak, amikor elhagynak, amikor elveszítünk valakit, amikor valami szomorúság ér, vagy összetörik a szívünket, vagy sorolhatnánk. És de mindezek a dolgok, ugye ez azt jelenti, hogy élünk, és hogy érezzük ezt a fájdalmat. És ugye a szervezetünk jelez, hogy szükségünk van segítségre. Hogy szükségünk van valami beavatkozásra. Szükségünk van vigasztalásra, szükségünk, hogy valaki megértsen, meghallgasson, hogy jöjjön valaki, aki meggyógyít, és hoz valami gyógyulást. És ugye ez az első lépés, hogy meggyógyuljunk, hogy helyreálljunk, hogy felismerem a fájdalmat, hogy felismerem, hogy valami nincs rendben, és akkor aztán valamit teszek vele. Sokszor fáj, nem baj, de ugye, ez egy rossz hozzáállás. Ugye az orvosok is ezt mondják, hogy ha valami baj van, akkor menjünk orvoshoz, ne halogassuk, mert csak rosszabb lesz. De ez nagyon fontos, hogy felismerjük, megérezzük, hogy fáj, akkor tudjuk, hogy valahova mennünk kell, valamit tennünk kell ezzel. És nagyon sok hívő, sok keresztény nem tudja ezt hová tenni, hogy fáj. És ez így velem jár az életünkkel, velem, tehát együtt jár az Istennel való járásunkban. Hogy igen, van fájdalom, van lehangoltság, van depresszió, van magány, van sikertelenség, és sok minden dolog ott van az Istennel való járásunkban. És sajnos kialakul az a kép sokszor, hogy mi keresztényként ugye nem mehetünk át ilyen fájdalmas időszakokon, vagy nem érhet bennünk ilyen dolog. De ez egy rossz kép, ez egy hamis kép. Azt akarom ezzel mondani, hogy Isten használja ezt a fájdalmat az életünkben. Hogy ahogy csak rágondolsz például Pál apostol életére, hogy Isten adott egy tövist az ő testébe. Nem tudjuk, hogy mi volt pontosan, de tudjuk, hogy volt egy tövis az ő testében. És Isten nem vette ki. Pál imádkozott érte, de Isten nem vette ki azt a tövist az ő testéből. És Pál megértette, Isten megmutatta neki, hogy ez ott fog maradni, de ezt a fájdalmat Isten felhasználta arra, Pál megértse, hogy nem az, nem ő, nem Pál fog nagy dolgokat tenni, hanem Isten kegyelme rajta keresztül. És ezt a fájdalmat nagyon érdekes, hogy Isten Pál egész életében használta, és ott hagyta. Lehet, hogy ezért volt mellette mindig Lukács, ugye ő doktor volt, aki írta az evangéliumot. És látjuk az abcselben, hogy ő sokszor feltűnik ott Pállal. Lehet, hogy éppen ezért volt mellette, mert segített. Azt is hallottam éppen most, hogy lehet, hogy Pál maláriás volt, és ezért kellett neki egy folyamatos orvosi felügyelet. De ott hagyta Isten ezt a fájdalmat. Viszont, ugye most itt mi a bűről beszéltünk, ugye a lepráról. Ez egy jelzés, hogy nem jó, valami nem jól működik. És ami nagyon veszélyes ugye ezzel a bűnnel, hogy az ember érzi, hogy valami nem jó. Hogy amit teszek, az csak egy ideig való gyönyör, és egy ideig való jó dolog, de utána ugye nem jó. És ugye az ember lelkiismerete, vagy ha megtértél, akkor ott a Szentlélek az szól, az figyelmeztet, hogy figyelj, ez nem jó. És ugye az a veszélyes a bűnnel, hogy ez egy idő után én érzéketlenné tud tenni. Mint a lepra. Hogy nem veszed észre. Hogy már nem. Hát, miért nem olyan nagy baj az. Hogy hát, kit érdekel. Mert ugye megöli az érzékszerveket, az idegvégződéseket. És ezeket a lelki idegvégződéseinket a bűn az meg tudja ölni. A lepra meg tudja ölni. De ezért fontos ezt időben észrevenni. Ezért fontos, amikor ezt észreveszed, hogy jelez a tested, jelez a lelki ismeret, jelez Isten lelke, figyelmeztet Isten igéje, figyelmeztet egy testvér, akkor vegyük ezt, fontos, hogy észrevegyük, és akkor jelez a test, akkor menjünk a mi orvosunkhoz, menjünk Jézushoz. És ami nagyon csodálatos ebben a történetben, hogy Jézus pedig ezt látjuk, hogy ő egy leprás házában van. Hogy ő ott van ezzel a bűnössel. Ott van Simonnal az ő házában, és közösséget vállal vele. Hogy Jézus ezért jött, ez az ő szíve, ez az ő akarata, hogy ő meggyógyítson minket ebből. És ne várjuk meg, ne várd meg, még az életed ilyen teljesen eltorzul. Mint ahogy talán már láttál biztos tévében, filmen, egy leprást, hogy mennyire egy groteszk, eltorzult emberré tud válni. És ugye ezt teszi velünk a bűn. Teljesen eltorzít, teljesen tönkre teszi az életet. De Jézus ezért jön, hogy meggyógyítson. És így tudnod kell, hogy bárhol vagy, bármiben vagy, Jézus akar menni a te házadba. Amúgy emlékszettek, Zakariás is ott volt, ez a kisember. És azt mondta neki Jézus, hogy oké, Zakariás, ma a te házadban leszek, ma hozzád megyek vendégségbe. És Zakariás mondta, hogy az én házamban? Ez ott a lányainknak a kedvenc története a Bibliából, volt egy ilyen kis képes bibliájuk, és ezt nagyon szerették, mert nagyon vicces kis képek voltak hozzá. Hogy igen, Zakariás, ma hozzád megyek. És Zakariás egy bűnös ember volt. És mégis Jézus bement hozzá, és vele vacsorált. És ez az, amit sokszor akár a vallás ugye nem ért, hogy hogy. De Jézus ilyen, és ezt akarja, hogy bejönni, velünk lenni, közösségbe, közösséget válni velünk, mindazok ellenére, hogy milyenek vagyunk, és mit tettünk. És tudod, lehet, hogy magadra ismersz ebben, hogy lehet, hogy aha, igen, én leprás vagyok. Lehet, hogy benne vagyok a bűnben. Lehet, hogy magadra ismersz akár abban, hogy hát én csak egy vallásos vagyok. Én csak úgy ilyen külsőségekben követem Isten. De a szívem az teljesen távol van. Akkor gyere ő hozzá. hogy Isten nem véletlenül szólít, hogy vagy akkor gyere, forduljál, és engedd meg, hogy hozzád jöjjek, és hívd be, vagy nyisd meg az ajtódat, hogy veled bemehessek hozzád. És akkor ugye lássuk, hogy milyen ez az asszony itt ebben a történetben. Ugye ott láttuk eddig a vallásos embereket, akik utálták Jézust. Mert Jézus megmondta nekik, hogy ez így nem jó, hogy amit tesztek, az kevés. És hogy Jézus az életével, a cselekedeteivel ugye azt mondta, hogy igen, itt vannak ezek az emberek, és akkor ő hozzájuk megyek. És kiment a bűnösökhöz, és ugye velük volt. És ezt nem értették ezek a vallásos emberek. De ezek a bűnös emberek, ezek megtértek. Ezek elfordultak a régi életükből, bevallották, hogy elbuktak, hogy bűnösök, hogy szükségben vannak, és szükségük van megváltásra, szükségük van Istenre, hogy ők maguk egyedül képtelenek megtenni és megváltozni. De mindezek a vallásos emberek, ezek meg büszkék voltak és elutasították. És azt mondták, hogy én nem vagyok bűnös. Nekem ne dumáljon Jézus, hogy én bűnös vagyok. Nekem ne mondja azt. Hát én Ábrahám gyermeke vagyok. Mi Mózestől kaptuk a törvényt. Miénk a törvény. És ugye nem értették ezt. Ez megsértette őket. De mindenki bűnös. Ugye ezt jól átvágtuk a római levélben. És mindenkinek szüksége van a megtérésre. És itt látjuk ennél az asszonynál az igazi kapcsolatot Jézussal. Azt, amit hiszem, hogy ő akar, amilyennek mi legyünk. Ugye mit is tesz? Olvassuk fel újból ezt a pár verset. De amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni, sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette ezt, kérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Nem fogunk mindenen átmenni, csak néhány mozzanatot kivenni belőle. Azt hiszem, amikor megértjük, vagy felfogjuk, felismerjük, hogy Jézus mit tett, akkor egy ilyen cselekedetünk lesz, vagy egy ilyen életünk. Ugye ez az asszony, ez nagyon érdekes, hogy ő egyedül ismerte ezt fel. Ugye Jézus mondta, hogy el fogják őt fogni, meg fogják feszíteni, és ő harmadnap feltámad. És ugye nagyon érdekes, hogyha belegondoltok abba, amikor mentek az asszonyok a sírhoz, vagy a harmadnap, és ugye ott volt az üres sír, hengerítve a kő, hol van Jézus, és ugye mentek ugye megkenni a halottat. De már nem volt itt. És ugye ez az asszony meg tudta, tehát nem tudom, hogy mennyire tudhatta, de lehet, hogy tényleg ő megismerte, vagy felfogta ezt, hogy most kell őt megkenni olajjal, mert nem fogjuk később. Mert ő fel fog támadni. Érdekes, hogy ez az asszony ugye odaadja ezt Jézusnak. Felismeri, felismer dolgokat, elhiszi, elfogadja, amit Jézus mond, ugye nem kételkedett benne. A tanítványok Péter azt mondja, hogy Jézus, hallgass el, ne mondj ilyeneket, nem értették, vagy nem is foglalkoztak vele. És aztán később, amikor megtörténik a Jézus halála és feltámadása, akkor Péter is azt mondja, hát akkor inkább visszamegyek halászni, hagyjuk ez az egész tanít, ha ennyi volt három klassz évünk, menjünk újból, ehhez értünk, ugye? Aztán visszamennek, és ott van Jézus, várja őket. Nézd meg ezt az asszonyt, ezt az asszony, egyszerű asszonyt, hogy valamit megértett, valami lezuhant neki. És ott volt ez a nagyon drága olaj. másik evangéliumból tudjuk, hogy ez egy nagyjából egy évi fizetésnek felel meg. Sokan nem dolgoznak itt közülünk, de vagy munkanélküliek, vagy nyugdíjasok, vagy mondjuk nyugdíjnak. De mondjuk egy átlag kereset, nem tudom mennyi most a minimál bér. Mennyi? 75 ezer forint. Na. És csak képzeld el, azt szorozd be ugye 12-vel. Sok jó matekos van itt. Jó, nagyjából 900 ezer forint. Tehát ez egy hihetetlen drága, ez egy hihetetlen drága kenet volt, amit ez az asszony Jézusra önt. És a tanítványok nem értik, hogy hát ezt hogyan is tehetik. Hát wow, hát ezt inkább adjuk el és adjuk oda a szegényeknek. Ugye most is ennyi pénzből, több százezer forintból tudnánk venni azért élelmiszer bőven, és mennyi sok családot, aki esetleg nélkülöz, azoknak segítene. Tehát ez ugye nem kis összeg, de valamit ugye megérted az asszony. És ugye odaadja ezt Jézusnak. És ugye ez az, amit hiszem, hogy Isten akar az életünkben. Hogy ezt tegyük az életünkkel. Hogy odaadni neki teljesen. Ez az asszony ugye nem tartott vissza semmit. Hanem megértette, hogy Jézus mit fog tenni, mi fog történni, hogy ő meg fog halni, és legyőzi a halált, legyőzi a halált, és a mi bűneinkért őt fogják büntetni. És ugye az ő feltámadásával bebizonyítja, hogy ő Isten, és bebizonyítja, hogy az ő áldozata az elég lesz, és tökéletes lesz, és ha mi hiszünk, akkor mi szabadok vagyunk. És ugye mi is, ha ezt megfogjuk, vagy megragadjuk, ha leesik nekünk ez a hatalmas kegyelem, ez a nagy szeretet, amivel Isten van felénk, és ha ezzel töltjük be az életünket, a szívünket, az értelmünket, hogy Jézus mit tett értünk, ha ezzel törődünk, akkor ez lesz a reakciónk, hogy én oda akarom adni Jézusnak az egész életemet. És nem akarok visszatartani tőle semmit. És emberek jönnek, tanítványok is, hú, ez hogyan kellett volna? Itt sokszor ilyen emberi megoldások. Jaj, nem kellett annyira azért ilyen komolyan venni. Jaj, hát azért jó, hogy keresztény vagy, de azért nem kell úgy mindent. Ez azt mondja, mindent odaadott. És ilyen őrültnek nézték, bolondnak, még a tanítványok is. De Jézus azt mondta, hogy nem ő jó dolgot tesz. És tudod, ez az, amiben gyönyörködik Isten, és ez az, ami lenyűgözi őt. Akkor mi átadjuk az életünket. Akkor nem tartunk vissza tőle semmit. És ugye ez az, amire Isten hív, és ez az, amit Isten akar az emberrel. Az ember jöjjön ő hozzá, adja oda magát, teljesen, mindent. Nem csak bizonyos keretek között, nem csak egy dobozban legyen Isten, és nekem ennyi, én így, és amikor mondják az emberek, hogy nekem Isten ennyi, és akkor elégedjen meg azzal. Isten mit tett? Ő nem csak egy picit adott. Ő nem csak azt mondta, hogy nagyon néhány embert megváltok, vagy csak néhány évre, vagy akkor majd tegyél te is. Ő kifizette az összes tartozást, az összes bűnünket. Ő mindnyájunkat megváltott. Minden bűnünket, mindent elmosott, mindent odaadott, mindent. És ugye ez az a kapcsolat, amire hív. Figyeljetek, ezt mondja Isten, én mindent odaadtam. Mi a mi válaszunk? És ennek az asszonynak az volt, hogy itt van minden. Mert te érdemled azt meg. Tiéd, meg a tiéd vagyok, megvettél, áron vétettünk meg, ugye az ő vérén. És ez az asszony is odaadja. Erre hív. És ez az igazi kapcsolat. Ez az igazi kereszténység. Ez az igazi Isten követés. Akkor mi átadjuk neki teljesen az életünket. És ugye ez ijesztő lehet, hogy így átadni mindent, így kiönteni az életünket. Mert lehet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy hát az én életem azért ennél többet ér, és hogy erre nem akarom elfecsérelni. De képzeld el, hogy Jézus az ő életét te neked adta. És ő neki az nem volt elfecsérelt. Ő azt mondta, hogy ő az egy drága kincs, akit én meg akarok szeretni, és meg akarok váltani. És talán nagyon sokszor azzal küzdünk, hogyha én odaadom az életemet, akkor elszalasztok valamit. Vagy lemaradok valamiről, vagy kihagyok valamit az életembe. Ugye sokszor mondják ezt, főleg fiatalon, hát egy kicsit még bulizunk, egy kicsit még fiatalok vagyunk, itt vannak ezek az évek, ezt én is nagyon sokszor hallottam, még én magam is azért néha így elbizonytottam ebbe, hogy hát mi most fiatalok vagyunk, egy picikét azért így engedjünk a hámon, tudod, egy kicsit lazuljunk. És úgy éljünk ennek a testnek, ennek a kívánságnak. És ugye mindig ezt nagyon fontos elmondani, hogy ugye Isten most hív. És az a fontos ebben, hogy most még halljuk a hívást. Most még puha a szívünk. És amikor azt mondják emberek, hogy na majd 10 év múlva, amikor majd megkomolyodok egy kicsit, majd akkor megtérek. Csak akkor már nem fogsz tudni megtérni. Mert a szíved kemény lesz. Akkor már lehet, hogy neked csak elég lesz ez a vallásos rendszer. De valójában abban nincs benne Jézus. Az csak egy üres valami, egy üres cselekedet, egy üres élet. Amire Jézus azt mondja, hogy én nem erre gondoltam. Én nem ezért jöttem el, és nem ezt akarom veled. És tudod, mindig így leszel az életedben, hogy majd kicsit később. Hogy mindig úgy fogsz gondolkozni, mindig lesz valami jobb, vagy valami kifogás, hogy mi miatt ne. Mi miatt ne szánjam oda magamat teljesen Jézusnak. Bárhány éves leszel, vagy bármilyen időszakod lesz, egyedülálló leszel, barátnőd lesz, barátod, férjed, feleséged, gyerekeid, idősebb leszel, teljesen mindegy, hogy hol vagy. Mindig lesz valami kifogás, valami ok, amiért azt mondjuk, hogy ne adjuk át magunkat teljesen Istennek. Mindig azt hiszi az ember, hogy valamiről, ha én átadom magam Jézusnak, akkor valamiről itt ezen a világban, ebben a földön, ebben az életben, valamiről le fogok maradni. Valamit ki fogok hagyni. És hogy az egy ilyen vissza nem térő alkalom. Ó, igen, a bulik, a koncertek, vagy nem tudom, vagy bármi, szerelem, fiú, nő, bármi más, a munka, pénz, és most kell megalapoznom. De ez a vissza nem térő alkalom, hogy add át most Jézusnak teljesen az életedet. Mert ahogy mondtam, később egyre nehezebb lesz. És nehogy ott legyél, hogy már meg vagy keményedve. És tudod, amikor én visszagondolok arra, hogy tudom, milyen volt, amikor megtértem, amikor az első éveimet értem az Úrral, akkor mindig most már úgy nézek vissza, hogy sok dologban milyen bolond voltam. Hogy sok dolgot most már egészen másképp csinálnék. És nincs bennem egy ilyen, most jó volt, és sajnálom, mert hát már ezen mindegy. Most van itt, és most akarom odaadni magam Istennek. De látom, hogy igen, ott van az emberben ez. Hogy így vissza tudja tartani magát. És ugye féltem én is átadni magam. Mert akartam ebből a világból is egy picikét. De annyira elkapott ez az asszonynak a cselekedete, a gondolkodása, az ő szíve, a hozzáállása, hogy igen, itt van minden. Mert most is megvan ez a kísértés, hogy valamit visszatartani. De De milyen nagy lehetőséges az, nem? Lehetőség ez, hogy odaadni Jézusnak mindent. És erről az asszonyról mindenki beszél azóta. Eltelt több mint 2000 év, és itt van Isten igényében. Nem tudjuk a nevét sem, ki ez milyen, de ott van az Isten igényében. És ugye Jézus is azt mondja, hogy ahol hirdetik az evangéliumot, majd beszélni fognak erről az asszonyról is. És itt van, mi is beszélünk róla. Hogy milyen érdekes ez. Hogy amikor mi átadjuk magunkat Jézusnak, az nem egy hiába való, hanem pontosan ugyanígy, be van jegyezve. Be vagyunk jegyezve az életkönyvébe, és Jézus ezt számon tartja. És azt mondja, hogy ez a legjobb dolog. És meg fog ezért ajándékozni. Nagyon nagy kincs, amit tehetünk. És én arra bátorítalak, hogy bármi is az, ami így visszatart, az, ami így gondolkozó, hogy jaj, ez most annyira kell nekem, annyira ragaszkodok ehhez. Az annyira fontos nekem. Akkor csak így lehet, hogy ez éppen ez áll közötted és Isten között. Hogy így mehet ezt bátran elengedni, és odaadni az életedet, így kijönteni Istennek. És Isten meg fogja ezt áldani. És nem vesz el semmit tőled. Vagy ne gondold azt, hogy Isten valaha is az adósod marad. Hogy azt gondolod, hogy én Uram, odaadom, oké, de akkor én most, hú, és ez olyan nehéz lesz, és majd itt szenvedni fogok, és milyen rossz lesz nekem, mert én őt választottam. Akkor a hazugság, ez olyan nagy becsapás, hogy mi úgy gondolnánk, hogy azzal lemaradunk. És csak így biztos, hogy benne, hogy te is megtapasztaltad, hogy amikor ott van ez a, hogy jaj, most imádkozzak, olvassam az igét, vagy eljöjjek gyülekezetbe, vagy megosszam az evangéliumot, vagy bármi ilyesmiben, amiben harcolunk, és Istent vártjuk, akkor látjuk, hogy ez milyen nagy áldás. Amikor kilépünk és engedelmeskedünk neki, akkor odaadjuk az életünket, így kiöntjük magunkat neki, akkor látjuk, hogy ez működik. Én biztos vagyok benne, hogy egyszer nem voltál úgy, hogy de kár, hogy megengedtem Istennek. De kár, hogy megosztottam az evangéliumot. És olyan rossz volt most olvasni a Bibliát. És az imádkozás is. Soha nem vagyunk így. Isten ezt megáldja. És így lépj. Add oda magadat teljesen neki, és meglátod, hogy meg fogja áldani. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérünk, hogy továbbra is csak így munkálkodj bennünk, és munkáld ezt az üzenetet a szívünkben. Én hiszem, hogy olyan fontos ez, hogy mi ne egy ilyen tucat vallásos ember legyünk, hanem olyanok, akik tényleg élnek, és égnek te érted. És ahogy ez az asszony is odaadta, kiöntötte azt a drága kenetet. Uram, itt a mi életünk is, és így ki akarjuk neked önteni, oda akarjuk neked adni. És köszönöm, hogy te gyönyörködsz ebben. Köszönöm azt, hogy egyáltalán így itt vagy velünk, és közösséget válasz velünk. Hogy annak ellenére, hogy leprások, hogy bűnösök voltunk, te mégis jöttél, mégis megtaláltál, és hívtál minket. Köszönjük ezt a hatalmas kegyelmet, ezt a nagy szeretetet, amivel vagy felénk. És köszönjük, hogy ezt látjuk az igében, hogy te így gondolsz ránk. Így erősíts meg minket, Úr Jézus. És csak így áld meg a hétvégénket. Légy benne, légy velünk. Áld meg a holnapi női napot, női alkalmat. És áld meg a vasárnapi istentiszteletet. Adj üzenetet mind a két helyre, hogy tovább épüljünk, növekedjünk, és így ne tartsunk vissza semmit te tőled, Úr Jézus. Te nevedben imádkoztunk. Amen.